ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। जमाने में नाज़नीन किया, मेरी नजर ने तुम्हें और भी हसीन किया, तेरे बगैर सफर क्या है, रास्ता क्या है, हम आशिकों को जमाने से वास्ता क्या है, हम आशिकों को जमाने से वास्ता क्या है, कि हम तो आपको जानम पसंद करते हैं, इसीलिए तुम्हें मौसम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। करीब आओ के भर ले तुम्हें निगाहों में, तुम्हें समेट ले इन बेकरार बाहों में, है कौन ऐसा जिसे धड़कनों में बंद करे, बताओ तुम्हें क्यों ना हम पसंद करें, तुम्हें बताओ तुम्हें क्यों ना हम पसंद करें, के प्यास लोग ही शबनम पसंद करते हैं, कोई करे ना तुम्हें हम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं।